Dat loopt toen. Mm-hmm. Hoe kwam je aan die twee jongens? Ik meen dat u opmerkt dat u ze via de missie vond. Wat voor criteria zocht u? In vooral buiten dan een beheersing van het Maleis. Nou ja, ik kan rustig zeggen, dat was een gok. Mm-hmm. Ik ben dus toen naar de missie gegaan en heb gezegd, weten jullie niet een paar slimme jongens die mij wel willen helpen met de taal? En dat is eigenlijk het eerste criterium. He, of er mensen zijn die je sowieso willen helpen. Mm-hmm. He, nou, deze twee jongens dachten, ja, dat is leuk. Die hadden ook geen idee wat ze te wachten stonden natuurlijk. Maar die waren in ieder geval, die wilden wel eens gaan zien hoe ze daar misschien een centje bij konden verdienen. En, nou ja, dat is toevallig goed uitgekomen. Het waren hele intelligente jongens. En daar was het voor mij dus goed werken mee. Mm-hmm. En via hen ben ik dus ook weer in contact gekomen met hun families in de kampong. En dus met eigenlijk de hele samenleving van die Asmat rondom Agat. Zodat ik ook meerdere contacten kreeg. Maar ik heb eigenlijk die hele tijd door, die ruim anderhalf jaar dat ik daar gezeten heb, een van de twee jongens is afgehaakt na een tijd. En één is tot eind toe mijn informant gebleven. Daarnaast heb ik toen nog wel zo nu als andere jongens gehad, die mij ook geholpen hebben. Maar ik heb dus eigenlijk een vaste helper gehad voor die hele tijd. En toen ben ik vanuit Agats, waar ik begonnen ben met mijn onderzoek, ben ik later verhuisd naar een dorpje aan de kust. Nou ja, een kilometer of 10 daar vandaan. Omdat het in de hoofdplaats van het bestuur van die tijd dus eigenlijk een beetje moeilijk was, is dat wat, ik had een huis voor me in Agats en dat was dan weer een half uur lopen van het dichtstbijzijnde dorp vandaan. En vestiging van zo'n gouvernements voorstelt toch altijd een ontwrichtende invloed op de inheemse samenleving daaromheen. Dus toen ben ik daarvan weggegaan. En heb me gevestigd in een dorpje daar 10 kilometer vandaan. Waar inderdaad midden tussen de mensen heb kunnen wonen. En dus in veel nauwe contact stond met de samenleving zelf. Mm-hmm. En dat is een hele, daar heb ik heel goede herinneringen aan. Dat is een hele prettige symbiose geweest eigenlijk. Mm-hmm. Jongens, waren je dan niet eigenlijk op geselecteerd dat ze dus verwanten buiten Agats hadden? Of was dat gewoon een... Nou, die jongens hadden allebei, bleek het, dus ook familie in dat dorp. Ja. Dus dat gaf geen problemen. Dat was een van de, ja, de vier kerndorpen van die streek, die allemaal eigenlijk ook historisch en ook mythologisch bij elkaar worden. Hmm. En tussen het dorp Suru, waar zij dus vandaan kwamen, en het dorpje Pem, waar ik zat, daar waren zulke frequente banden tussen dat geen enkel bezwaar was. Daar konden ze rustig, ze konden rustig meegaan. Ja. afstanden waren die dusdanig dat inderdaad, en dan toch ook alweer de missie- en bestuursinvloed in Japan weer veel geringer was dan in Seoul. U zei dat het voor Seoul toch ook al een bezwaar ging vormen. En Seoul was natuurlijk, Seoul lag naast Agat. De mensen gingen in de grote stad werken, zo gezegd. En ja, in die tijd, je zat dus recht onder de neus, onder de ogen van het bestuur. En ik vond dat echt niet prettig. Ik wou gewoon op mezelf een onderzoek kunnen doen zonder daarbij voortdurend op de vingers gekeken te worden. Nou, toen ben ik dus die 10 kilometer verderop gaan zitten. En daar was eigenlijk de invloed van missie en bestuur nou, praktisch niet heel. Ik geloof dat er eens in het half jaar kwam de pasteur met een bootje aan om de biecht af te nemen. En dan was er een heemse guru van de, die kwam zelf uit de Mimica en die had daar zo'n soort schooltje. Maar ja, dat stelde ook heel weinig voor. En het bestuur kwam ook hoogst zelden. Dus deze mensen die gingen daar gewoon hun eigen oude gang. En het was eigenlijk mogelijk voor mij, dus behalve dat ik daar dus mijn taalwerk deed met de mensen uit dat dorp, ook mogelijk om dat hele leven binnen het dorp gade te slaan. Ik had een huis daar aan de bovenstroomse kant van het dorp. En waar dus iedereen eigenlijk ook langs ging als ze naar boven gingen, naar de sapo-bossen of gingen jagen of zo. Dus je had een. Je kreeg echt een aardige indruk van wat zich allemaal afspeelde. Dus hier ook met de feesten die gehouden werden en zo. En dat was nodig voor het onderzoek zelf. Nou ja, ik heb ook antropologie gestudeerd en ik was ook geïnteresseerd in de culturele context van de taal. Dus daar probeerde ik zoveel mogelijk van op te steken. Je hebt, meen ik, ook een etnografische beschrijving in Japan gegeven? Nee, maar ik geloof niet hoor. Van Amersfoort noemt dat in zijn lijst van. Ja, hij is niet gepubliceerd. Ik heb wel eens aantekeningen gemaakt, ja. En er is ergens een getikt. Want dat velletjes getikt, aantekeningen van observaties en dingen die ik heb gezien en zo van in Japan. Maar dat is nooit gepubliceerd. Mm. Dat is ook iets van de kwaliteit dat je dat zou willen publiceren. Nou ja, wij hadden dus Van Amersfoort zat daar, die was dus geïnteresseerd in de Asmat-cultuur. En dan zat Gerbans daar en dan zat David Ay daar. Dus als je met elkaar in contact was, dan sprak je toch, of correspondeerde je althans toch ook over antropologische zaken. Dat was dus ook een dermate interessante en integrerende samenleving waar je middenin zat. Het was eigenlijk heel goed dat je met elkaar op een bepaalde punten van gedachten kon wisselen. En dat ging ook goed? Ja, zeker. Ja, het nam natuurlijk wel tijd, want die verbindingen waren dan ook niet zo vlug. Nee. Maar die enkele keer dat je eens bij elkaar op bezoek kwam, kon dat. En dan kon je dus met elkaar over datgene wat je was opgevallen. Of de vragen die je had, kun je toch met elkaar discussiëren. Je had in dat gebied te maken maken, dus met bestuur, missie en zending. Hoe waren de relaties tussen die en hoe waren uw relaties tot die instanties? En hoe was hun belangstelling voor uw onderzoek? In de ASMAT had je inderdaad zowel missie als zending. De missie is er het eerst gekomen, want zoals je misschien al wel weet, ze hadden op een goed ogenblik Nieuw-Guinea opgedeeld in een zuidelijke en een noordelijke helft. Ja. Het zuid was voor de missie, dat is dus al gauw verwaterd. En toen was de zending daar binnengekomen en in Agats, in het Aswad gebied zat het team, dus die Evangelical Alliance Mission. Nou, mijn persoonlijke relatie is altijd het meest hartelijk geweest met de missie. Die wij gewoon daar en ook later op Papua New Guinea, heb ik dat zo ondervonden, ver weg de gemakkelijkste mensen om mee om te gaan. Die waren altijd gastvrij, altijd bereid om je te helpen. En terwijl dus de meer fundamentalistische zending, Amerikaanse zending, eigenlijk principieel wantrouwig stond tegenover buitenstaanders. Zij hadden dus op dat moment een zendeling in Agat, ze hadden er een in het dorp Mayam en ze hadden iemand in Yamsakor. En daar probeerden ze elkaar de vliegen af te vangen, dus dat gaf nog wel eens met de missie en zending. Mm-hmm. Dus er waren nog wel eens strubbelingen over leerlingen die dan van de ene school naar de andere gesleept werden. Van de zending naar de missie en de missie naar de zending. Zo, dat was nou niet direct een plezierige verhouding tussen die twee. Met de zending heb ik verder eigenlijk weinig te maken gehad. Want zij zaten, behalve dat ze dus een man in Agats hadden zitten, waar ik vrij weinig meer te maken heb gehad. Hadden ze hun eigen mensen meer binnenland in zitten, dus hoger de rivier op. Dat was mijn gebied niet. En in mijn eigen onderzoek heb ik dus uitsluitend met de missie te maken gehad. En dat was heel plezierig, ging dat. En als mensen nu in Agats komen, is het nog steeds de missie die de bezoekers opvangt en onderdak verschaft en zo. Nee. De zending die houdt zich daar niet zo druk mee bezig, het toerisme. En ook hun, bovendien, daar staat tegenover verder dat de missie deed eigenlijk niks aan taalonderzoek, behalve Drabbe, die daar geweest is. Mm-hmm. De pater Drabbe die dus in 57 tot 59 geloof ik daar heeft gezeten en een studie gemaakt heeft van het ASMAT. En hier hebben anderen, zijn collega's in de missie, hebben van die grammatica praktisch geen gebruik gemaakt. Want de paters hadden eigenlijk weinig belangstelling daarvoor, voor de taal. Mm-hmm. En behalve dat ze dus wel die catechismus gebruikte die Delbe toen heeft geschreven en andere religieuze dingetjes, hebben ze nooit zelf geprobeerd, in die tijd tenminste, om de taal behoorlijk te leren. Terwijl de juiste zending veel meer probeerde om door taalstudie de taal zelf te leren beheersen. Ja. Aan de andere kant was de zending dan ook weer bijzonder gesloten tegenover outsiders, dus je kreeg eigenlijk geen inzage in hun materiaal. Dat was daar zo, dat was ook aan de andere kant in Australië-Nieuw-Guinea. Is het heel moeilijk geweest steeds om van de zending hulp te krijgen voor je echte onderzoek. Mm-hmm. De zending kon wel, maar wilde niet. En de missie kon niet en wilde wel, bij wijze van spreken. Linguistisch onderzoek van de zending, ging dat verder dan woordenlijsten? En... Ja, zeker, ja. Ja, ja. Ja. Die Calvin Rustler, die in IAM zat, heeft ook een grammatica geschreven van dat dialect van Dasmats. Mm. En ook nog wel andere dingen gedaan. Ja, die probeerde echt zo. Die hebben ook later. Later werden dat dan ook dat zij speciaal opgeleide mensen hadden. En linguisten, zendingslinguisten, die dan. Hun geloofsmoeders in het veld kwamen helpen met het oplossen van de taalproblemen. Ja. Mijn Vogelkop ook. Zendingslinguisten rond Amerika. Ja. Als Paul Haan, meen ik, heeft het er destijds op gehad. U verwijst ook naar een tweetal van de publicaties van. Wat was materiaal van 10 linguisten? In dat stuk van de workshop. Mm. Nou ja, er zaten in het. Mantion-Manikion gebied aan de oostkant. Een stel van deze mensen die dus aan taal bijgewerkt hebben. En in het Hattam gebied, de zendeling daar, die was ook bezig met de taalstudie. En dan heb je ook nog op het ogenblik in Irianjaya het Summer Institute of Linguistics. Wat begonnen is in Australisch Nieuw-Guinea, maar later dus naar Irianjaya is zich heeft uitgebreid. En dat zijn dus, de Bijbelvertalers zou je kunnen zeggen. Dit is de Wycliffe Bible Society, vroeger heette dat bij ons de Utrechtse Stellingsgenootschap of zoiets. De mensen die uitgestuurd werden naar Indonesië. Eigenlijk met het idee om de taal te leren en dan de Bijbel te vertalen. Mm-hmm. Nou, iets dergelijks hebben we dus in Amerika in het Summer Institute of Linguistics. Deze mensen zijn dus geen echte zendelingen. Maar ze zijn wel zeer sterk religieus. Ze hebben een zeer sterke religieuze basis. En verblijven jaren achtereen op dezelfde plek, meestal in teams, man en vrouw. Of als er ongetrouwde stellen zijn, twee ongetrouwde. Dames, vaak. Maar ze bleven in ieder geval lang op dezelfde plaats en probeerden de taal te leren, te analyseren. Vaak met de hulp van leden van het SIL die afgestudeerd zijn in de linguistiek. Ze hebben workshops waarbij de verschillende teams samenkomen en dan eigenlijk hun taalproblemen voorleggen aan de experts. Goed, en als ze dan zo'n taal genoeg geanalyseerd hebben, dan beginnen ze eigenlijk met het opstellen van leesboekjes ook, literacy work noemen ze dat, mm-hmm. En het vertalen van de Bijbel. En je vindt op het ogenblik in grote delen van Nieuw-Guinea, dus deze mensen die bezig zijn met taalonderzoek. In de 60e jaren, toen ik daar begon, was dat nog helemaal niet zo. En in de Vogelkop zaten we dus inderdaad daar aan de oostkant van het stel. Bij het Ayamaru-meer heeft een stel mensen gezeten die ook wat aan de taal gedaan heeft. En zo ga je maar doen. veel andere ken ik niet terug in de vogelkop. Mm. Ja. Even terug naar het astma. Het belang zijn van bestuur voor het onderzoek. Was die aanwezig? Jazeker. Mm. Ja hoor. Dat we zeggen, ja, de belangstelling van het bestuur was wel degelijk aanwezig. Ik had een hele goede persoonlijke verhouding met de 1, 2, 3 HPB's die ik daar versleten heb. En maar dat bleef dus eigenlijk bij een gewoon een persoonlijke belangstelling, want wij waren eigenlijk, wij werkten onafhankelijk, we hadden het bestuur echt niet nodig. Je was meer afhankelijk, laten we zeggen, van de bordjes van de missie, als je ergens heen wilde, dan van het bestuur. Mm. Dus, maar verder, het is natuurlijk, het was een hele kleine post. Daar zat een dokter van Amersfoort, die heeft er dus lang gezeten. Politieman. En dan de controleur, het hoofdplaatsbestuur. En dat waren eigenlijk de drie enige niet-religieuzen die daar rondliepen. Mm. Naast de zendelingen en de missionarissen. En dan natuurlijk wij als wetenschappelijke commissie. Want in Arbeids was er een huis, het zogenaamde Wonghuis. Daar heb ik dus een tijd lang gewoond. Maar iedereen die van buitenaf binnenkwam, die kon daar ook terecht. Zo Scherbans als hij in de hoofdplaats was. Aide. Dat, die kwam allemaal samen in Agats en het Wonghuis. Mm. En zo, toen ik eenmaal in Japan werkte en dan thuis als ik terugging naar Agats, toen over de nacht wij toch ook weer in hetzelfde huis. Mm. Dus de medewerking van het bestuur heeft zich eigenlijk voornamelijk, voor zover ik me kan herinneren, beperkt tot het zorgen dat er een huis was voor de Wong-onderzoekers. Mm. Toen wij daar aankwamen, stond daar een spiksplinternieuw huis waar we zo in konden trekken. Gewoon van aardmet gedekt met aardap, ja. Van inheemse materiaal gemaakt. Maar goed, je had een dak boven je hoofd en daar kon je onder kamperen. Ja. En als wij dus ergens heen wilde en er was toevallig een boot van bestuur en dan kon je altijd wel mee. Mm. Het is nooit zo geweest dat wij politiebescherming moesten hebben of zoiets. Dat is helemaal. Dus daarvoor hoefde het bestuur niet in te springen. Mm. Een kantoor voor bevolkingszaken. Heeft u daar contact mee gehad in die tijd? Nee. Nee. Ik heb contact gehad met Anso. Die toen, die ik al kende uit Leiden en die toen daar inderdaad als taalkundige aan het kantoor bevolkingszaken verbonden was. Mm-hmm. Maar dat was niet uit hoofde van het feit dat ik dat hij bij bevolkingszaken werkte, maar gewoon dat ik hem kende van eerder. Mm-hmm. Nee, onze contacten. Regelmatige contacten verliepen regelrecht met Woon. Met Westerman, weet je die. Meneer Westerman. Dat was zo'n beetje de contactpersoon waarmee ik regelmatig te maken had. Mm-hmm. Ja, van het kantoor. Ik ben er natuurlijk wel eens geweest, maar daar heb ik me nog een hele vage herinnering aan. Het is kennelijk niet erg belangrijk geweest. Mm-hmm. Ik vraag het omdat er dus in de Rijksarchief staat dus een uittreksel, althans iets wat dus heet uittreksel van rapporten van onder uw naam. Dat, nou heb ik dat eerlijk gezegd nog niet ingezien. Dat, ik weet niet wat er precies in staat. Rapporten, ik zal wel rapporten geschreven hebben, ja. Maar of ik die... nou naar het kantoor bevolkingszaken gestuurd heb, dat kan ik me echt niet herinneren. Het is meer veel, als het rapporten van mij zijn, dan is het waarschijnlijker dat ik ze eerst naar Wong heb gestuurd en dat Wong ze misschien weer naar kantoor bevolkingszaken heeft doorgestuurd. Daarvoor zou ik dus die oude correspondentie nog eens naar moeten kijken, zie je? Want ja. Ik kende dus eigenlijk twee mensen daar, dat was dus Pauwen, die zat toen in Hollandia, en dan zo. Maar daar had ik tijdens mijn onderzoek echt niet zoveel mee te maken. Zo is toen al teruggegaan naar Holland. Pauwen zat er ook nog wel. Maar ja, ik geloof dat Gerbrand zo veel meer contact heeft gehad met die zeeën, zie je? Dat kan wel weer zijn. Hoe werkt de Wong precies? Voor zover je dat natuurlijk zo uit de blote hoogte herinnert. Hoe kwam u aan subsidie? Was dat een idee van Wong? Was het een idee van uw promotor waarom op insprong? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daarvoor zou ik dus eigenlijk al die oude correspondentie nog eens tevoorschijn moeten halen. Het is zo gegaan dat op een goed ogenblik via Ulenbeck mij de kans is geboden om voor Wong onderzoek te doen. En er werd dus gezegd, zou je in Nieuw-Guinea willen werken? Ik ben nu afgestudeerd. We willen taalonderzoek laten doen in de ASMAT. Omdat daar de belangstelling toen sterk naar uitging, naar dat speciale gebied. Dan voel je daar wat voor? Ja, dan heb ik gezegd ja. En toen ben ik eigenlijk van tevoren al in dienst van Wong gekomen. En kort na mijn doctoraal examen, ook eigenlijk goed een ruim half jaar, was ik eigenlijk al in dienst van Wong om voorbereidende werk te doen. Moest te kijken wat allemaal aan taalkundig werk gedaan was of niet mee en zo. Maar hoe dat dan? Ik kreeg dus wel een salaris van Wong. En verder betaalden ze uiteraard ter zaak alle kosten van het onderzoek. Maar hoe dat nou met dat hele budget precies ging, dat zou ik nog eens een keer moeten nakijken. Want dat weet ik niet meer. En toen was mijn kennelijk nog veel wat makkelijker met geld dan nu, want toen ik helemaal terug was, heb ik eigenlijk 3 jaar de tijd gehad om dat proefschrift te schrijven. Dat is inderdaad ja, veel. Dat komt niet zoveel meer voor, hè, nu. Nee. Dat werd er gewoon netjes betaald. Dus u bent niet eigenlijk gewoon in dienst geweest van de universiteit in die tijd? Nee. Ik ben tot en met mijn promotie in dienst geweest van Bonn. En ik heb daarnaast nooit, helemaal niet een baan hoeven hebben. Oh, dat was ook toen niet algemeen hoor. Serpentius is wat dat betreft anders werkzaam geweest. Ja? Ja, die heeft dus een leraarsbaan daarnaast gehad. Mm. Nadat hij terugkwam, die is dus alleen in het veld gefinancierd. Ik weet niet hoe Gerbrand... Maar Sepp die had waarschijnlijk al een baan voordat hij het veld inging, hè? Ja, dat... Ja. Ja, god, ik kwam als piepjong broekje, zo gezegd, na mijn promotie, en had inderdaad nog geen enkele betaalde baan gehad. Die bedrijfbaan verwong me eigenlijk, was mijn eerste betaalde baan, en daar kwam het op neer. Mm-hmm. Ja. En kennelijk lag dat net in die tijd de conjunctuur goed, want toen het met de Wong was afgelopen, toen was daar die baan in Australië, die lag daar op me te wachten. Hmm. Ja. Hoe is de studie destijds ontvangen toen hij klein was? Was de reactie op überhaupt? Of was het dus aan een grote kring? Het was eigenlijk maar een hele kleine kring van bekende, voor zover de enkele reacties die ik gehad heb, onder andere van Kapel.